onun yerine Müslüm'ü koyup vurma dedim zalim vurma, vurma, vurma, vurma, vurma, yara. Yaram sağırsa aney, aney, aney, aney, aney, Mevla.